en annan tänker så här, ja men Skåne väl Skåne, det är ju som det är liksom. Medan precis som alla ställen antar jag, liksom, man kommer ner till Skåne men ja, du vet om det är i Lund eller alla de där som bor ner i Malmö eller vad det må vara liksom. Jo, men det finns massa mysiga småställen, så Örtofta, Gårdstånga, Linderöd, Flyinge. Alltså det är så här, så är det så här, de som bor där borta, det är inte bra folk där borta. Ja, det kan inte vara kul att bo i Vad sa du, Flyinge? Flyinge, ja. Alltså, namnet säger sig självt, Flyinge. Fly härifrån så fort som möjligt. Ta ingen offens, alla från Flyinge. Alla tre är från Flyinge. Hej och välkomna till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 15/12 när vi spelar in det här, och det här är avsnitt nummer 192. Jag heter Fredrik och med oss har vi ju Rob och Danny, men den här gången även gäst Anneli Hed. Välkommen! Tack så mycket! Så jag måste fråga, har du sett Pinocchio? Många år sedan. På en skala mellan 1 och 10, hur lång ska en näsa vara för att det ska ses som en normal längd? Fantastiskt, hej då! Jag går nu! Vilken jobbig grej, nu försöker jag här. Det ses, ja, jättekul. Ska se här. Äta popcorn, det är också kul. 1, 2, 3, 4, 5 kanske. Jag kan ju säga det bara, att den här drog ur arslet just nu. Vad ska du vet. Eller ur näsan kanske man skulle kunna säga. Ur Dannys näsa. Ja, Dannys näsa, ja. Ursäkta mig. Så här, ja, och du vet, så här, internal. Tanken var egentligen bara att få dig att tappa lite bäringen där. Såklart. Ja, men grattis. Ja. Som programmet ser ut idag så kommer vi ta en liten blixtrunda här först. När man tar lite snabba, vad kan man säga? Lite snabba val. Skjuta från höften frågor, som de säger i Malmö, höll jag på att säga. Men det gör de inte. Nej. Men det tar vi först. Och sen så blir det gäst i fokus och lite lyssnarfrågor på det. Men vi gör så här, vi hoppar rakt in i blixtrundan då. Och som det är, inga utläggningar på de här nu. Så det kan, vissa är förmodligen, det är ganska snälla saker då. I regel. Men det ska gå snabbt och det ska... Ta en av de här nu, de två. En av två. Ja. Så vi börjar rakt av. Star Trek eller Star Wars? Star Wars, lätt. Bra. Då är det klart, då kan vi gå. Nej. Yes! Det var så obvious, hund liksom för mig. Hund eller katt? Katt. Good answer. PC eller Mac? PC. Gorbis eller Billis? Gorbis. Puss eller kram? Puss. Banan eller äpple? Äpple. Lego eller Playmobil? Lego. Grillchips eller sour cream and onion? Och sour cream and onion. Är det ingen som är svår än så länge? Nej. Känns som. Bring it. Bamse eller Tintin? Bamse. Mario eller Zelda? Mario. Hatt eller keps? Hatt. Barbie eller My Little Pony? Bah, My Little Pony. Netflix eller YouTube? Netflix. Marvel eller DC? DC. Musik eller podcasts? Musik. Korv eller bacon? Bacon. Fantasy eller sci-fi? Fantasy. Vilken är värst? Tvätta eller diska? Båda. Okej, tvätta. Bra. Okej, anime eller Disney? Disney. Ja. Flyg eller båt? Flyg. Cola eller Pepsi? Cola. TV eller film? Film. Bada eller duscha? Bada. Harry Potter eller Sagan om ringen? Harry Potter. Nu ser vi. Nu har ju alla som lyssnat här nästan fått en jättebra bild. Men vi tar några till här bara för att verkligen... Okay. Ja, ninja eller pirat? Den ninja. Är viktig. Okej, okay, ja, du är en sån alltså. Känner vi judge time? Åh nej. Tummen upp från min sida. Ja. Sol och värme eller is och kyla? Sol och värme. Alltså, hur kan man välja sol och värme? Ja, men hon valde det rätta svaret. Nej, det finns, verkligen jo. Inte. Jo, det rätta awesome. Svaret. Ja, Kalle eller Musse? Kalle. Ja, bra. Vin eller öl? Vin. Alien eller Predator? Alien. Mm. Och sen slutligen då, vi tar en enkel nu på slutet. En ultraenkel. Ostbågar eller popcorn? Popcorn. Ja, men ostbågarna är gamla. Okay. Nu märker ju alla här. Om man vill så kan man alltså gå tillbaka och lyssna om det här flera gånger. Verkligen få facit till exakt hur du är som person. För det är ju verkligen det som... Allt om mig. Precis. Det är verkligen gott. Hard hitting questions här, va? Gått in på djupet. Särskilt den där Barbie eller My Little Pony. Ja, den var ju... Som ni vet alla. Ja, jag tänkte ju fråga så här, prinsessan Leia eller Seventh Sister. Ja, men, den är ju lite svår. För att de är ju... They're my girls. Så det är lite sådär. Mm-hmm. Mm. Men det är ju Leia liksom, kan jag säga. Mm. Ja, det skulle jag också ha tagit. Faktiskt. Det är Leia ändå liksom. Ja, det är Men det där var ju de här korta jäklarna. Men vi gör vad så här, snabb nu hoppar jag vi var, på... eller hur? Ja, men det är ju så här det ska vara. Det ska boom, boom, boom, boom. Du ser. Ja, det är... Alltså, du, kan jag säga, du är nog den första gästen som gör det så här snabbt. Ja, yay! Faktiskt. Vi har haft utlägg på en del. Nördlig rekord. Och det ändå vi bara, kom igen, bara snabbt nu. Och de bara, ja, men nu är det ju så här va? Jag tycker ju faktiskt om det ena. Nej, det är bra. Det är bra. Fredrik, du hör, hon är bra på att ta direktiv. För du sa liksom precis innan, liksom, snabba svar nu, inga utlägg. Man bara, okej, jag kan det här. Okej, jag följer nu vet jag. Jag blir så här, det här är ju förstått. Hur länge ska du gå på? Nu vill jag köra. Precis. Hon har tränat hela sin karriär. Ska vi? Apropå utläggningar då. Vi kan ju hoppa vidare till just frågor och så. För vi har fått in dels en hel del frågor. Och självklart har ju vi själva frågor också. Okay. Och jag tänkte egentligen börja med, du kan väl bara berätta lite kort vem du är och vad du gör och hur du kom till att göra det du gör. Okej, jag är... lite kort. Lite kort. 3 timmar senare. Nej, men jag är röstskådespelare och jag dubbar och gör även originalröster till en massa tecknat och även till live action serier. Främst för upp till målgruppen då, tänkt då upp till 11 års ålder, men även annat. Och jag började som... Jag var stand-up-komiker i ett par år. Och imitatör och var mycket på scen och uppträdde och sådär. Och så blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att kanske börja dubba lite. Och det hade jag varit sedan jag var 6 år gammal. Så jag bara, jopp, jag har väntat på att ni ska höra av er. Och nu äntligen. För jag fick höra när jag var liten att om man ska dubba sånt där, då måste man bo i Stockholm och vara kändis. Jag bara, aha. Oh, damn it. Så bara, okej, challenge accepted. Så att jag blev tillfrågad och har väl inte lämnat studion sedan dess. Jag trivs väldigt bra där. Men jag tänker just när du tar dig, hur kommer rollerna till dig då? Liksom? Är det att du själv letar upp dem eller att du liksom får frågat till dig? Liksom, och så, vi har aldrig någon chans att veta vad som är på gång, utan det är helt och hållet studiosarna som hör av sig till mig. Det är liksom, det finns ingen, man kan liksom inte söka dem, bara de läggs inte upp någonstans. De hade fått så extremt mycket svar, så att man är glad när telefonen ringer, kan jag säga. Så att ja, jag tänker om det, för jag är nyfiken då såklart liksom, om man ser till roller överlag, finns det någon typ av roll som du känner är dels lättare för dig att ta an och dels kanske någon som du känner är en mer utmaning att ta an? Alltså jag är ju en förkärlek för ondisar. Jag gillar att spela evil bitches. Så att jag blir ju superglad när det är ondis. Jag vet inte om det är men det är väl för att det är så tvärt emot hur du är, antar jag. Ja, det blir så långt ifrån mig som möjligt. Eller Vi kan ju låtsas som det, kanske. Precis, jag bara, vilken ond! Oh, nej. Jag vet inte riktigt hur jag ska reagera på det här, mördar de långsamt. Precis, och så bara, nej men det... Så, det är väl min favorit. Mm. Jag blir väldigt glad när jag får göra sådana. Men sen så, utmaningsmässigt, nej, alltså när det ligger ganska nära min egen röst och min egen personliga stil, då är det väl lite svårare faktiskt att det, för det är alltid lättare om jag liksom, ja men typ gör en karaktär som har typ sån här röst, typ en tonårskille eller sådär, typ en sån här kul liten kanin, då är det mycket lättare såklart att bara slänga sig in i det, men om det är någonting som ligger ganska nära mig själv, så är det som att men det är nästan att spelar Anneli, så då måste jag säga då hittar någon liten grej. Ja, för du sa ju det live action tv-serier också. Mm. Finns det några distinkta skillnader med att dubba till exempel tecknat mot live action? Jag skulle säga att snurrskrik finns inte. Det finns inte så många snurrskrik i snurrskrik. Live action. Snurrskrik är när din karaktär hoppar från en gren och trillar ner och sen upp på en studsmatta och sen så upp i luften och så snurrar den runt och så skriker den, så blir det typ sånt där. Okay. Det dissade fint här, men ja men typ så här, det liksom finns inte så mycket sånt i live action då. Nej. Allting, det är lite mer lite mer grounded. Lite mer nedtonat. Ja. Ja, det kan man säga. Mm. Ja, för jag tänker just på rollerna du har haft hittills. Jag menar, vi har ju suttit såklart och lusläst in liksom på sajten din där, annelihed.com. Med meritlistan i dubbning och den allt är inte uppdaterad, det är massor som inte finns där, ja. Som måste dit, det är på min lista av to do things. Det måste du ju fixa, men ja, bara det som står där är ju ändå väldigt imponerande tycker jag. Tack. För dels har vi ju biofilmer, men ju också mycket streaming, tv-serier, dvd och även spel. Och det tyckte jag var intressant. Jag är ju nörd. Det kan komma en del frågor som är just på nörd vad gäller spel. För vi har ju mycket spel i podden och så. Yes. För du gör ju originalröster till en del spel du har gjort. Ja, precis. För jag har faktiskt spelat en hel del av de där spelen som du har där. Mm-hmm. Hamilton's Great Adventure spelar med min dotter. Okej. Okay. Krater har jag också spelat. Uh-huh. Och Half-Life har ju varenda människa i universum spelat. Inte jag. Typ. Half-Life 2 är ju verkligen ett stort spel där. Men du har ju de här mattespelen som Mattelek och Nallemix. Och det var inte kanske jättenyligen, men jag har för mig att också jag har sett mina ungar haft det från skolan. Mm. Kul, de är populära. Och det, ja, för jag tyckte det var jäkligt intressant att se att, ja men titta, de verkligen prickar in de som jag personligen har en koppling till. Det tyckte jag var lite kul. Ja. Men jag just funderar på just den aspekten då med för det här var ju dels är det ingen dubbning på dem, utan du är ju själv där. Precis, och det blir mycket större artistisk frihet. För att jag behöver inte gå in på en tidkod och gå ut på en tidkod. Jag behöver inte matcha en lip-sync. Mm. Vilket är väldigt nice när det gäller just sånt här. Man kan säga en replik det kan vara hur lång som helst. Mm. Vilket är trevligt. Så bägge har sin charm, absolut. Att sätta sina repliker så att det ser ut som att det är animerat efter en själv, fast inte är det är ju en utmaning i sig. Men när det väl blir så blir man ju glad. Skulle du säga att, för jag tänker nu när jag tittar på resumén här, du har ju som sagt spel, tv-serier och film. Finns det någonting som differentierar de olika mot varandra väldigt tydligt? Som att, ja men när det är spel, då kändes det som när jag gjorde det att det var mycket mer tydligt på grund av de här skälen. Det skilde sig på det sättet, till skillnad från tv till exempel. Alltså egentligen, det är bara tidsåtgången som är skillnaden där. För en tv-serie, beroende på om det är en huvudroll, så kan det vara att jag bokas in på 23 timmar. Om det är en huvudroll som snackar väldigt mycket. Eller om det är flera huvudroller som jag gör i Beatbox till exempel. Där är det 5 huvudroller och jag är 2 av dem. Och de snackar jättemycket med varandra. Just dem. Så det är så. Mm. Men sen så om det är en film så kanske jag har en timme eller 2. Mm. Så det är ju tidsåtgången där som är den stora skillnaden. Annars är det inte jättemycket skillnad faktiskt. Okej. Okay. Det som jag också kan nämna där är ju att när det är tv-serier så får man lära känna sin karaktär på djupet mycket mer. För det är framförallt om det är en serie som My Little Pony som nu 8 säsonger har vi gjort. Och de kan man ju sömnen nu, de karaktärerna. Det är verkligen, man vet hur man känner dem ut och innan. Sätter de utvecklats från start. Ja, precis. Ja, som sagt, jag satt och kollade, för det är så kul att se så många tv-serier som jag själv har sett. Jag menar, Avatar, Legend of Korra, och för att inte tala om Star Wars Rebels och alla de här då. My Little Pony kollade Julia, min yngsta, på en hel del. Det hade varit så mycket roligt för att säga att alla de här serierna säger att My Little Pony, man bara, med din dotter, du bara, nej. Nej, jag är en brony egentligen. Ja, det är inget fel, jag hade varit så, brohoof liksom. Det är, tusan, folk får vara där de vill vara. Liksom, yes. Det. Men jag tänker just nu, för om man kollar på, för det här är ju en sak med röstskådespeleriet, men det finns ju en annan ny del i ditt liv, skulle man kanske kunna kalla det. En ny del. Sweden Rolls. Ja. Hur kom ni, först om du berättar lite kort, vad är Sweden Rolls? Sweden Rolls är en podcast där vi spelar Forbidden Lands som Fria Ligan har skapat. Och det är ett RPG, actual play spel där vi sitter fyra stycken skådisar och en GM, och vi spelar med tärning. Mm. Och fantastiskt häftigt. Och jag är helt biten. Och vi har gjort säsong ett, så att nu släpps avsnitten varje måndag på alla podcast streamingtjänster. Så att yes, den är väldigt, den är jättebra, får jag säga, helt objektivt där. Ja, vi har också lyssnat, kan man säga. Så det okay. Jag personligen, som inte är så insatt, fann mig själv sittande och lyssna. Jag vet inte, det var någon av de där killarna som varit någon så här riktig mörk, så här nästan orgsliknande röst. Jag tänkte, det här ska jag också. Mullrade skönt i mina... Och, Dominic där, precis. Ja. Hur möttes ni då? Liksom? Hur kom ni fram till det här? Alltså det är en ganska rolig historia, för att Andreas, som är vår GM, han bodde i mitt hus, i lägenheten typ ett par våningar under. Och sen så hade han kikat på någon barnprogram med sina barn och sett mitt namn åka förbi på eftertexterna. Och bara, men Annelie, känner jag igen? Och sen så bara, det är någon granne. Och sen så snackar vi hissen någon gång och så frågar hans barn någonting. Kan du göra den rösten? Kan du göra den rösten? För barn frågar ofta om jag kan göra den och den rösten. Och den gör jag så gärna, liksom. Det är bara kul. Så att, och sen så, han har ju spelat mycket rollspel och är en av de väldigt, alltså han är en av de främsta Game Mastersarna i, kan man säga Game Mastersarna? Ja. Han är väldigt duktig i alla fall och kör mycket. Och så har han den här tärningen kastad, och sen så ville han ha en till då, en spelpodd på engelska. Och då så kollade han med mig snabbt om jag skulle vara intresserad, och så kom jag åt ogilla tummen, så han frågade om jag skulle vara intresserad av det här, och så tog jag upp det, så hade jag inte tid att svara för jag var i studion, och så fick han bara en liten tumme ner, okej, tack ändå typ. Jag bara, men jag har inte ens svarat. Han bara, gjorde lite tummen ner, jag bara, fy vad rude. Och jag bara, tror jag skulle svara så, det var tråkigt av mig om jag hade svarat så. Men det var ju ganska kul också. Så himla rude. Så otrevligt att bara... Burp. Det är så, man bara, fick du ett rakt svar i alla fall. Typ. Det ser ut som att det hade varit en långfingersymbol. Liksom bara, nej. Hell to the no. Jag bara, jo men det här låter... Alltså, jag har inte tid just nu, jag står i studion, men kan jag återkomma? Liksom. Och sen så hade vi ett möte, och så hade vi ett möte till, och så känner jag, ja men det... Jag skapar tid, jag har väldigt mycket att göra, men jag kände att jag vill väldigt gärna göra det här, för det låter kul, och jag är jättenoob på rollspel, så jag kände att varför inte, jag slänger mig in i det här och ser vad det blir, och jag är så glad att jag gjorde det. Men du har inte haft någon typ av erfarenhet av det tidigare? Nej, ingen. Och så vi fyra skådisar, det är första gången som vi spelar, eller jag tror att Jakob har spelat, han som spelar vår druid Oddweir, han har spelat lite rollspel förut, men vi andra, Angela, Dominic och jag, vi har inte gjort det förut, så att det är läckert. Det hörs ganska tydligt i första avsnittet när alla liksom bara, man hör prassla med papper liksom, vad har vi för några poäng på? Jag tror att tre, hade jag tre nu? Två nu, okej. Okay. En röd tärning, två vita. Nej, tre vita, två röda, okej. Okay. Ja, det var himla. Ja, men det är precis det, ja. Men sen så är det också nytt det här, just eftersom det är, alltså det spelas in. Så, och det är ju den biten som jag är van vid. Men det är att hoppa mellan karaktären och sig själv. Att, och just att min... Ja, min karaktär. Jag spelar en half elf, en peddler som heter Allura, and she is awesome. Det är mest bara det, hon är väldigt cool. Okay. Hon är kanske inte den mest samarbetsvilliga, kan jag säga, men men det är ju alltså just det här med att kunna leka med en karaktär då. För ni hade spelat in hela säsongen, så den är klar, det är bara folk får sitta där och vänta ut del vänta för del då. Och vänta, ja, för det är massa, det är snygg musik och grejer, vet du, så ja. Men hur många delar kommer det bli ungefär totalt, vet du? Jag tror det är, hoppas jag får säga det här nu. Sorry. Jag tar en cirka ungefär. Typ, jag tror det är 16. Ja, okej. Okay. Ja, för det, var det 6 avsnitt ungefär tror jag som ute nu. Så 7 kommer på måndag. Ja. För jag tänker där, finns det, för du säger nu att du har den här karaktären. Kan det hända att det kommer komma in andra karaktärer om du utökar? Eller är det just den här karaktären? Eller blir det spoilervarning om man... Det blir spoilervarning rätt så ordentligt, så att nope. Okej. Okay. Det får du inget svar. Darn it, vi kunde inte lura oss till någonting här. Oh, nej, nej, nej, nej. Jag har varit med förut, så jag vet grejer. Det är precis som vi kommer snart. Så vad gör du röst för just nu då? Precis, exakt. Jag bara la, la, la, la. Har du fått att fundera på kanske lira lite på egen hand, så att säga? Hur menar du då? Rollspel alltså. Ja, det är faktiskt så att jag gästade faktiskt en podcast till. Jag gästade en podcast för 2 dagar sedan. Jaha. Gjorde jag. Ja, det gjorde jag. Med någon som ni faktiskt vet, Robert Jonsson. Ja, precis. Yes. Så att ni vet vem det är, så att jag har gästat hans. Och då frågade faktiskt jag om lov, men jag fick berätta det här för er idag. Det får jag. Det här soloäventyret som är en adventskalender med olika rollspel varje gång och en historia som är sammanvävd. Och där är jag med och spelar Leviathan. Ja, vad härligt. Mm. Ja, gamle härlige Robert, han kan ju det här med rollspel, kan man ju säga. Man kan, yes, inte ens, man kan inte få honom att sluta prata om det. Ja, det är fantastiskt, det är nörderi i sin finaste form, I love it. Ja, men jag tänker just, hur ser det ut för dig då? För det är en sak med röstskådespeleri och med rollspel och så, men har du något själv och kanske några andra typer av intressen som kanske inte folk känner till? Inga andra intressen whatsoever. Whatsoever. Hon tycker om att stå upp, prata in i en mikrofon och låta rolig. Ja, då är jag glad. Och så äter jag. Jag äter och sover och gör det. Nej, men jag har väl en förkärlek för att kolla mycket på Netflix. Bara på saker som hon är själv med i. Ja, men självklart. Självklart. Obvious. Du bara, snart är jag med, och sen sitter du upp och pratar med i rubriken och du bara, och lyssnar där. Nostalgi, lyssnar på mig själv. Det här var kul, den här tagningen minns jag ju. Vad gör du, mamma? Jag bara, det är min tv. Min iPad. Nej, men jag, alltså det, jag hinner inte se så mycket just nu på SS, så är det tråkigt, men när jag hinner, hur ser arbetsdagen ut, eller arbetsdagarna, är det liksom, är det, snackar vi måndag till fredag, eller snackar vi lite när som helst, eller det är lite när som helst ibland. Så det är ett par gånger i veckan som jag är hos de olika studiorna, sen så spelar jag även in hemma ljudböcker och sådär och reklam. Okej. För jag tänker, vi har ju, har ni några frågor förresten, annars tänkte jag gå till lyssnarfrågor lite. Ja, så jag har ju mina frågor inskrivna här, så jag kan ju ta upp den sen ju sådär. Ja. Ja, men ta den nu. Det är ju för röstskådespel, det är den här, min fråga är, vad är din metod för att skapa distinkta röster? Tar du fram dem själv, eller med regissören på det specifika projektet, eller försöker du efterlikna originalrösten så mycket som möjligt fast på svenska? Ja, det beror på vad de vill ha. Det är ju som sagt specifika, det är därför jag hade specifika projekt, som till exempel i Star Wars förstår jag att de försöker med efterlikna kanske. Absolut, hur Leia låter. Ja, precis. Och det var väldigt cool, för att när jag fick prova för henne så var det för Disney Infinity 3 Star Wars Edition. Och då fick jag faktiskt göra min audition över Carrie Fishers originalrepliker från filmerna. Oh, cool. Yeah, jag var väldigt fangirlish, kan jag säga. Jag bara, så att, ja. Jag blev faktiskt nervös. Jag brukar inte bli nervös i studion, men då blev jag faktiskt det. Men om vi säger att det är, om vi säger att det är ett helt nytt projekt, alltså en svensk produktion, en svensk produktion, ren svensk som inte har någonting sen tidigare, är det du eller tar ni och liksom arbetar tillsammans för att liksom få fram till karaktären då? Det är också regissörens vision och serieskaparnas vision. Som förra året så var det en serie för SVT som heter Moderna Tider, där jag spelar en karaktär som heter Lea, som är, ja, det handlar om en korvvagn. Det är en apokalyptisk framtid i Stockholm och en korvvagn är i fokus, och den är min karaktär, står Leas korvvagn. Och där, det var ju jättekul att få spela in den med, ja, bara från scratch. Faktiskt. Det är ganska ovanligt att det görs tecknade serier i Sverige på det viset. Det görs en massa, men det är inte så stort. Så att jag hoppas det kan göras fler. Hade det varit kul ifall du hade fått liksom, de bara, gör precis vad du vill, och så kommer de in så här, vi har lyssnat på den, kan du bara ta en liten högre pitch så är vi jättenöjda. Sådär. Du är på hur många timmar efter de hade sagt det. Vi vet att vi har spelat in 32 timmar här just nu, men kan du göra allting igen fast i en liten högre pitch? Varenda replik, liksom allting. Det är deras pengar. Exakt, det är det jag tänker. Du sa det. Precis, man kan ju själv säga så här, ni har väl program var att bara höja lite grann på en liten... Jo, det är första tanken, men det ska man inte säga. Man ska säga det som du vann. Det ska man inte säga, det ska man inte berätta. Sure, men jag kan göra det igen, men det kommer kosta er dubbelt. Absolut, ja, det är lugnt, jag är här. Nej, men absolut, det är klart att man skulle pitcha det liksom. Jag tänkte, för du, apropå ingenting eller apropå någonting, för du sa förut, vi frågade ju där om vem du är, var du kommer ifrån och så. Jag tänkte, hur tidigt kom du på just det här med att röstskådespeleri faktiskt var någonting du ville arbeta med, så att säga? Det var väldigt tidigt för mig. Jag var 6 år och önskade mig en bandspelare som jag kunde säga med kassettband. Och jag fick en sån och spelade in mig själv väldigt mycket. Och sen spelade in alla replikerna i Den lilla sjöjungfrun. Och var väldigt noga med att spela in creditlistan också för vem som spelade vem. Ah. Så jag satt liksom och nämnde det. Ariel spelades av Anneli. Sen så Kung Tito spelades av Anneli. Och Sebastian Krabban spelades av Anneli. Så jag satt där och roade mig med sånt. Mm. Så att spela in mig själv. Och mina kompisar bjöd in till små talkshows och grejer. Det nu jag skulle slänga in så här, liksom, en bandspelare är ett objekt som jag för att spela in röst förr i tiden. Exakt. Det hade ett magnetband som snurrade runt som tog upp din röst. Ja, jo, jag tänkte att det skulle man egentligen kunna göra det. Så bra att du sa det nu, så att alla vet. För jag kommer ihåg sånt där hade vi ju också när jag var liten. Vi hade liksom en kassett på spel, och kanske vi hade en mikrofon eller sånt där, bara för som barn. Vi är ganska många barn i min familj, så det liksom alla lekte med sådana där saker. Jag vet att för mina syskonbarn och sånt där så finns det sådana här små mikrofoner, som bara en mikrofon man kan prata in och sen dra om rösten lite grann sånt där. Så det är väl typ... Nej, men det här var en old school, liksom en vanlig bandspelare. Jag hade liksom också sådär med mikrofon och, in i bandspelare och grejer. När jag var liten. Jag är fortfarande liten. I jämförelse med dig, ja. Eller, ja, liten skulle jag väl inte påstå, men... Yngre. Bebisar båda två. Men 6 år, det är en ganska tidig ålder liksom så här, jag vill göra det här. Jo, nej, men då satt jag faktiskt och lyssnade väldigt noga och lyssnade just på tecknat, och så hittade jag Monica Forsberg var med väldigt mycket, så alltså blev jag så irriterad och frustrerad och sa det, varför är hon gör samma röst här som hon gör i den serien, för jag läste ju på eftertexten att det var hon, och jag tycker det är fel och jag vill också göra sånt här, och vem ska vi ringa? Och liksom mina föräldrar bara, du måste bli större och bo i Stockholm och nej. Så du var irriterad för att hon lät likadant. Gjorde du det på Ernst Hugo, eller gjorde du samma sak på Ernst Hugo Järegård? För han låter exakt likadant till vad han gjorde för någonting. Nej. han gjorde inte så mycket dubb, tror jag. Men just de som dubbade kände jag alltid igen. Och bara, där är hon, och där är hon, och där är han. Och så var jag väldigt intresserad av det. Och mina kompisar bara, varför bryr du dig? Det här är ju tecknade figuren. Varför tänker du på att någon gör rösten? Jag bara, jo, men det är någon som gör rösten. Jag hör ju att det är samma. Så jag var väldigt fokuserad på det. Det är som vad heter han som gör rösten till Tintin? Den nya eller den gamla? Gamla. Thomas Bolme. Yeah. Ifall han var med i något annat och satt hela tiden och tänkte så här, jag bara, det är Tintin, men han ser inte ut som honom. Vad är det här för någonting? Nej. För han har ju en väldigt distinkt röst. Liksom. Ja, falskmyntarna! Ja, precis. Det var inte så likt. Men ändå. Du gör röster av kända, men den där har du inte tränat på, hör jag. Åh, det är sant. Det var, jag tänkte, för när jag växte upp så var det, jag såg massor med så här animes. Typ så här Cyborg 009. Sen fanns det ju, vad heter hon? Cindy Bell fanns det något som hette. Och sen kom ju såklart Sailor Moon och sånt senare. Men jag kommer ihåg en serie, då var det liksom, det var en kille som gjorde röster till alla karaktärer i hela serien. Och det var Cyborg 009 hette den. Och sen så kom, det fanns ju de här Star Singer också, såna här serier. Och de hade också... jag tänkte, för förr var det kanske vanligt att det var så, men det är ju knappast så nu längre. Men... Det har väl inte varit så vanligt i Sverige, har det inte varit så jättevanligt. Nej. Tror jag. Så lektorsdubb kallas det när det ligger en röst som i princip förklarar vad som händer och gör lite röster och sådär. Ah, okay. Men det är inte alls särskilt vanligt. Ja, för jag satt då och funderade, då tänkte jag inte så mycket på det, men jag satt och såg om lite av det där och tänkte, jaha, det var, just det, det kanske var samma snubbe där, ja, där ser man. Men något var det ju kanske bara tre, fyra, fem skådisar som körde just 88 när Sverige började dubba mer, när TV3 kom och sådär, och då var det ett järngäng som satt i en villa och spelade in väldigt mycket, typ dag och natt. Men apropå just för karaktär och så, finns det någon karaktär du har gjort som du känner idag står dig extra nära liksom? Ja, alltså det måste vara, jag kallar honom min animerade bebis, Spike Draken i My Little Pony Vänskap Emojis. Det är sån där. Den kan jag liksom, jag vet precis hur, jag lyssnar inte ens på, knappt på, för man kan ju välja mellan om man vill lyssna på originalrepliken innan man hoppar på den, eller kan hoppa på direkt. Mm. Och när det gäller Spike så är det en sån karaktär som jag hoppar direkt, för jag vet hur den funkar. Mm. Efter så här många år. Men när du fick den rollen liksom, var det att du kände, ungefär som vi pratade om förut, det här med just metoden till att ta sig an en karaktär då, var det att du kände att ja, men den här ska vara på det här sättet redan från början, du fick direktiv, eller var det något du i det här fallet tog fram lite själv liksom? Jag fick väl lära känna honom själv ganska mycket, för att först när jag blev inringd ett år innan Friendship is Magic så så var det för en annan generation, för det är ju, eller Vänskap är magiskt som vi säger, den är då generation 4, och då var jag med i generation 3,5 där My Little Ponies ser helt annorlunda ut och de är annorlunda ritade och helt andra karaktärsdrag och sådär, och också aimade till en mycket yngre publik. Och då så fick jag göra Skudaloo i den, och sen efter det så efter då så hörde de av sig igen, och det här var 2010. Och sa, ja men då, du ska få komma in och göra lite mer My Little Pony. Så blev jag jätteglad, för jag lekte ju väldigt mycket My Little Pony när jag var liten, och jag har fortfarande kvar mina hästar och ponystallet och sådär, och var superglad. Så kom jag dit och tänkte, ja men nu ska jag få göra en pony, vad kul. Och bara, ja men du ska få göra en liten drake. Jag bara, åh, okej, ingen pony, ja, det var ju synd, okej, aha. Och de bara, och det är en kille. Jag bara, okej, men det har jag gjort killar förut. Så att, visst, fine, det fick inte vara någon fin ponyprinsessa, men okej, jag är jätteglad på vad ni överhuvudtaget liksom. Jag skulle mest slänga, så vad är det du vill ha sagt om min röst egentligen? Precis. Jag försöker vara så... Fast jag antar ifrån man röstskådespel, så kanske man tar... Du har sett att jag har en stor bredd på min röst. Ja, men jag hade precis gjort klart inspelningar för Kid vs. Cat, där jag gjorde en liten kille med liknande röst som Spike. Så jag bara, ja men absolut, vi kör liksom. Och så började jag göra honom och fick liksom lära känna hur han funkar med sina drag och sådär. Och sen fick jag även, efter halva säsong 1 ungefär, så fick jag fler och fler roller. Det kom fler och fler gästroller och mindre roller kom fram, och jag fick även börja sjunga för Rainbow Dash, så när hon sjunger så är det jag. Och sen senare i säsong 3 så fick jag börja sjunga för, eller säsong 4? Säsong 4 är det nog, så började jag sjunga för Pinkie Pie också. Så att, sen har jag mina hästar, jag tror det är 36 stycken ponnyer jag gör. Och en drake. Det är några få liksom så här. Vänta, hur låter den här nu igen? Det här är nummer 12. Vänta. Ja, nu vet jag hur den låter. De har faktiskt namn. Jag kan ingenting om... Sist jag såg My Little Pony var typ 30 år sedan. Så. Då har du missat någonting, för att säga, för den här serien är riktigt bra. Och den är aimed både till vuxna och barn. Ja, så att den för gjordes mycket, för att... för mycket serier som jag ser på, så... Aha, okej. Okay. Då får du inget... Jag lämnar över det till Robby istället. Det finns ju faktiskt ett rollspel på My Little Pony, den nya. Det finns ett rollspel man kan spela. Köpa och köra. Mm, Legends of Equestria tror jag den heter, eller? Ja, precis. Ja. Det är inte jag spelar, det måste jag spela. Jag vill spela det. Alltså om det är någon som ska spela det. Eller hur? Ja. Jag tycker det. Hör av er, jag vill spela Legends of Equestria. Jag tänker just om jag hoppar över, för jag är bara lite nyfiken på den här imitationsbiten, så att säga. Jag vet inte, håller du fortfarande på, för jag kollade på sajten där att du höll på mellan 2005 till 2010 med stand-up. Är det något som ligger i dvala just nu, eller är det något du fortfarande gör? Det gör jag lite on demand när det är reklamsammanhang och sådär som vill ha det. Men jag gjorde ju det i Sveriges Radio, så var det ett program som heter Carpe Fucking Diem där jag höll på ett par år med det. Och även lite andra papegoja sådär som jag gjorde. Men det, och då var det ju väldigt mycket att jag gjorde till exempel den här väldigt härliga, lite smått religiösa, stora divan vi har i Sverige. Halleluja, Carola. Vill du ha Astrid Lindgren svärandes på din telefonsvarare? Ring Anneli Hed nu. Ja, det var det jävligaste jag någonsin har hört, säger Emil. Jag måste bara fråga, ifall du är ute och träffar på folk och hör att liksom, komiker och imitatör, berätta något roligt. Eller liksom, härma mig. Är det någonting som brukar komma? Jag tycker jämt jag hör liksom, i ståuppkomiker som när de tar sig en sån, de bara, när folk hör att jag är komiker så säger de, säg något roligt. Man bara, varför då? Varför en komiker behöver jag inte liksom göra det just nu på demand. Men har du fått någonsin att någon sagt, säg något roligt då? Ja. Få mig att skratta. Så många gånger. Det är. Okej, okay. Så det händer faktiskt. Jag trodde bara något som de tog i sina rutiner liksom och köra. Nej, det är väldigt vanligt. Och just när de reda på att man imiterar, bara, kan du imitera mig? Kan du imitera den här? Kan du imitera den här? Och sen så bara, det beror på vilket humör jag är på ibland, så absolut. Men ibland så kanske jag inte kan eller har tid, eller du vet, man står med sina barn och ska handla på konsum. Så ifall du är på ett dåligt humör så kommer du kanske tillbaka med att, alltså, min tid är för värdefull och mina stämband kan inte ens ta in din gutturala stämma, så jag passar nog. Ditt brölande förhållande till dig själv, människa. Nej, men man säger då är betala. Nej, jag brukar alltid vara trevlig. Jag skulle inte bara säga. Jag menar, det behöver du inte trycka på att få fram mellanfingret, så att säga. Så. Det är bara att be om pengar. Det är så, då försvinner de fort. Nej, jag brukar oftast göra någon liten grej. Liksom, så. Men sen, långa grejer hinner jag liksom inte med. Så det är det. Men hur många är det du kan härma då, ifall vi ser på den biten då? Jag har väl inte räknat särskilt mycket. Men när det kommer någon i mediebruset som har en röst som står ut, eller en dialekt som står ut, så är det ju, och jag känner att här ligger i mitt register, då kan jag lägga den till min samling. Behövs det något extra, eller att någon frågar efter någon, kan du göra den här till oss, så kan jag ibland öva in. Men ofta, till exempel när jag hörde hon som är med i Svenska Hollywoodfruar, Maria Montazami, när jag hörde henne kände jag, herregud, henne kan jag göra. Det är bara att låta hjärnan trilla bak i bakhuvudet så här, liksom att domna av lite grann, så får man till rösten eller då. Men jag är nyfiken på hur tycker du det skiljer sig från, för jag tänker imitation mot till exempel röstskådespeleri, finns det några distinkta skillnader där? Eller är det liksom samma process att du, jag tar fram vad det är för någon typ av karaktär, för det är ändå en karaktär man försöker vara liksom. Det är ju skillnad, en imitation utgår jag ju från en riktig person som folk har referens till. Men när jag gör en karaktärsröst så beror det helt på, som sagt, då vad kunden, om vad de vill ha, att det ska låta likt originalet eller att jag själv får fria händer. Jag är nyfiken, som till exempel med när du gjorde för den här Leia då. Hur mycket av Carrie Fishers, alltså, tog du in just den här imitationsbiten lite där, eller hur gick det till? Jag tänker så. Ja, men absolut. Det är att jag ligger på samma ton, tonnivå, eller på sig, men att jag ligger på samma toner, och tog in. Sen så går det ju inte att ta in accent och dialekt på sånt sätt när det är ett annat språk. Men det som är så kul är att alltså, hennes accent förändras ju ganska rejält. Ibland den är ganska brittisk, ibland den är amerikansk. Och det lade jag väldigt mycket märke till just då. Jag har inte tänkt så mycket på det innan, men då lade jag väldigt märke till och sa flera gånger till min tekniker att oj, nu är hon jättebrittisk. Han bara, ja, jo. Jag bara, ah. Så jag var tvungen att googla på det sen. Och ja, det var hon, för att de spelade in mycket där. Det var känt alltså, för det. För hon gick, ja, särskilt i första filmen var det ju känt. Hon gick lite fram och tillbaka där. Hon springer över hela registret liksom, i en scen. Så liksom, mellan tagningar, liksom, engelsk, amerikansk. Man bara, what the hell? Ja, och jag blev lite sådär, jag kör nog på så här och hoppas det blir bra. Och ändrar ingenting, tänkte jag. Så att, det är som att du skulle gå liksom stockholmsk, skånsk, gå emellan. Liksom, där, liksom, det är något som inte riktigt stämmer här. Då skulle jag nog inte fått, nej. I vilken roll som helst man hade hoppat mellan. Så, no. Det, och just dialekter får vi inte använda oss särskilt mycket av faktiskt. Det är rikssvenska som gäller. Men jag har hållit på så länge nu. Så jag brukar bara säga om det är någon liten roll som kommer in. Eller bara någon som kanske är med på avsnitt. Så brukar jag bara så, kom igen. Skånska, norrländska, småländska, kom igen. Ibland säger de ja, ibland säger de nej. Och säger de nej säger jag jo. Och så får jag det. De vill att de som tittar på det ska förstå vad de säger. Och... Jag kan ta skiten, så jag kan ta det. Fråga bara Sara, hon är upprörd på mig för att jag mobbar henne hela tiden. Så. Nej, men jag tycker det är kul. Jag skulle vilja att det var fler dialekter faktiskt. För att jag tycker det är kul. Jag skulle uppskatta det när jag var liten och sådär. Så att titta, om det är någon som låter som mig eller som låter som min familj låter. Det skulle jag gilla. Så att, men har det inte blivit dialekter. Mer... Jag har, särskilt i film har jag känt som... Ja, i film är det en annan sak. Där kan man ta in för att just förstärka. Där kan man, för det greppet används väldigt mycket i original. Någon irländsk dialekt och kommer en skotte liksom. Så det, i film är det mer. Men i serier så det är det väldigt mycket rikssvenska som gäller. Ja, för jag funderar ju på just... Hur lätt har du just för att imitera dialekter då? Eller imitera att göra dialekter? Är det något som faller lätt då också? Liksom? Ja. Ja, jo. Du hörde där vilken du hörde. Jag skulle lika fast precis jo. Att jag... Nej, men jag bara sitter och funderar lite högt liksom. Sådär. Man blir ju nyfiken liksom. One minute, bring it liksom. Give it to me sister, come on, okay. I dare you. Ja, men vilken liksom, det är bara, såhär, gör en dialekt, det är bara, men vilken liksom. Norrlänning, inte så svårt, det är bara att prata långsamt då. Andas in lite. Det bara ser in allting man säger. Ja, allt man säger. Jesus. Och ner på byn. Då blir de arga på oss. Den stora frågan är ju snarare då, med tanke på vart vi kommer ifrån, är ju då Närking. Är den, har du den i ditt repertoar också? No. Den är så tråkig så att ingen plockar in den. Nej, det är exakt. Alltså. Sorry. Inte förvånad. Inte förvånad. Och inte ens vi gnäller bara att ingen har den. Det är absolut. Nej, gud vad... Oj. Ja, det är träligt. Men så är det. Nej, men alltså dialekter... Så är det! Jag tycker alla dialekter är... Jag gillar verkligen dialekter. Jag tycker det är fantastiskt. Det är som att det, så här, jag gillar det verkligen. Det skimrar av liksom... Ja, personlighet. I like it. Om jag skulle du vilja fick... kunna fler... Om du fick välja typ exakt vilken roll som helst att göra en dubbning eller ja, en dubbning då kan vi dra tema. Finns det någon specifik roll som du känner här hade varit jävligt nice alltså? Alltså jag tror att min så här, ett inre lilla tjej skulle väldigt gärna vilja göra en väldigt typisk Disneyprinsessa. Ja, ja. Som är så där, väldigt mild och väldigt god och verkligen åh vad ska vi göra? Nej men du vet. Jag skulle tycka det var så kul. Och som sjunger en sån här jättefin ballad och var någon klänning och bara liksom, det skulle jag tycka var jättekul. Ha den nära, säger man. Nej, dämpnet. Precis, men det är så konstigt att jag på liksom elaka bitches så att jag vet inte vad. Du spelar styrsystrarna istället sådär. Eller du spelar alla tre. Ja, alltså jag spelar ju såhär onda Barbie-drottningar var det ett tag, väldigt mycket så onda Barbie-drottningar. Och så kom Barbie där som fin ballerina, jag bara, nej, du ska inte vara här, du får inte sjunga här, alltså det var mycket sånt här. Och Barbie bara, åh. Jag får bara göra onda Barbie. Och de kommer inte som docka. Och i början så köpte jag det mina karaktärs, alltså alla leksakerna, för jag ville så gärna ha dem. Nu gör jag inte, det blev väldigt, det tog mycket plats. Ja, jag förstår det. Så att jag har två kartonger med saker. Och liksom, Men då tyckte jag att det, mina dockor kommer ju inte, för de gör aldrig ondingarna. Mm. De är inte lika populära. Säljer inte lika bra. De gör inte det. De är inte men, sympatiska. Men vill du inte ha den här elaking? Jävla Barbie. Den här elaking. Nej. Men hon har massor med accessoarer. Okej då. Ja, och de glittrar. Ja, de glittrar precis. De har vapen. Ja, de var nej. Jag funderar på om vi ska gå till, har ni några fler frågor, så tar vi några av de här lyssnarfrågorna nu. Du kan slänga in några lyssnarfrågor, vi har några stycken så att säga. Ja, för vi börjar med, vi har mail här till att börja med. Vi har kanske varit inne redan och sniffat på några av de här, men det jag har screenat lite. Ja. Mm. Men först har vi från Emma, hon mailar in och skriver så här. Hej gänget och framförallt Anneli. Jättekul besök, hoppas ni gör mer framledes tillsammans. Jag är nyfiken mest på allt utanför röstskådespel i rollspel. Kanske är det så att vi har varit inne på den här frågan. För där finns det något nördigt intresse som Anneli har som ingen vet om. Spelar hon tv-spel, läser comics, gillar hon film? Jag vet inte om detta är något hon hinner med. Men vore kul att veta hur nördig hon är. Rollspelande är självklart härligt nördigt redan. Och om hon gillar något särskilt, om hon har någon favorit i det specifika ämnet. TV, film, comics och så vidare, you name it. Men vi, som sagt, vi var inne där och sniffat. Men om vi tar just, för jag tänkte, du sa Netflix. Mm. Om du ska titta på film, och som inte är typ My Little Pony relaterat eller så. Vad vill du liksom förkovra dig om du verkligen, men nu ska jag... Ja, komedier. Jag gillar komedier. Komediserier. Titta på en serie nu, för sen är det faktiskt på HBO som heter Vice Principals. Ah. Jag tycker väldigt mycket om. Väldigt mycket fulspråk. I like it. sen så jag kollade på Outsourced, en serie för ett tag sedan. Också väldigt bra. Nej, men det är, just nu är jag faktiskt på jakt efter en ny serie. Så att, men jag gillar när det är mycket komedi. Det kan även vara lite dark komedi, det är helt okej. Ja, men när det gäller spel och sådär, så jag har spelat mycket när jag var yngre. Alltså det, när jag hade mer tid så blev det lite mycket Portal ett tag. Jaha, och jag är väldigt förtjust i musiken. Vad heter det? Rob Colt? Nej, vad heter han? Det vill jag kunna. Men alla hans låtar, jag gillar dem väldigt mycket. Ja, de är dunderbra. Framförallt låtarna till de spelen. Och sen så, för ännu längre sen så spelade jag lite Red Alert och lite grejer. Mycket Killer Instinct och mycket Mario. Jag har ett gammalt Super Nintendo som jag har, som jag aldrig kommer kunna göra mig av med. Det här var ju någonting som kom upp när vi hade lite försnack, du och jag, i förrgår inför det här. Mm. Och så att vi pratade lite grann om spel. Och jag bara, men de här spelen, har inte ens mini SNES eller mini Nintendo? Du bara, jag har ju mitt original stående så borta, så varför ska jag skaffa någon ny? För ni har originalet. Och det är lite nostalgi där också, i att ha originalet kvar. Så att hur det känns när man liksom byter spel och sådär. Det är liksom bara, och det är så här, det är gulnat liksom. Det är inte så snyggt. Plocka ur spelet, blås lite grann. Nu kanske det fungerar. Och så bara dunka lite på. Nu funkar det. Klick, klick, klick, klick. Vänta, det lyser. Jag rör mig ifrån den. Ja, men precis, nu funkar det. Ja, men bra. Det var ju ett bra svar. Vi tar och hoppar vidare till nästa mejl från Vilma. Hon skriver följande. Hej Nördliv och Anneli. Tack för bästa podden. Jättekul att Anneli besöker. Smiley. Jag var nyfiken kring två saker. När det kommer till Sweden Rolls och era karaktärer, hur kommer ni fram till hur era karaktärer ska låta och vara? Är det något som tas fram då och där, eller skriver ni upp en bio för era karaktärer innan ni börjar? Vi kan börja med den frågan. Ja, då är jag och Andreas Lundström, din game master då, han och jag satt och snackade ihop oss om karaktären. Han frågade, vad vill du ha för kin, vad vill du ha för skills, vad vill du ha för profession och grejer. Eftersom det är ett engelskt spel, så, eller det är på engelska, så kan jag bara uttrycken på. Alltså, jag vet inte vad man säger faktiskt när man spelar på svenska. Jag har ju bara spelat typ 3 timmar på svenska nu, men typ många fler timmar på engelska. Så att, men så då bestämde vi det, och sen rösten så kom jag själv på hur jag kände, för jag kom på att hon skulle vara half elf och hennes namn Alira kom jag på själv, så att jag, det var väldigt svårt. Det var typ så här, typ kvällen innan jag bara, fasken, hon måste ha ett namn och det måste vara coolt och det måste liksom visa vem hon är på något vis. Mm. Och så kom jag på det, att, ja, men det här är bra. Du gick online och hittade en sån här, gör mitt namn till en alf namn så. jag kan ha provat det, men det var faktiskt inte då, jag hittade ingenting. Jag hittade ingenting som jag, ja, men jag hittade ingenting som jag gillade. Så att jag satt, jag bara satt där och bara, nej, för det var ju som första tanken var ju väldigt, men okej, half elf name generator är som jag. Men så kände jag bara, nej, men det här är inget jag, nej, det måste, det var något, nej. Så måste vara originellt. Ja, hon är så special. Så att, jag har förstått att du har den tankegången efter att ha lyssnat på den. Så här. Du har det, eller hur? Hon är rätt speciell. Alltså. Ja, jo. Visst är hon supergullig? Ska jag inte säga för mycket. Hon bara går och äter hela tiden och låter alla andra göra allting. Men ja, sure, hon är special på sitt egna sätt. Så där. Det skulle jag inte riktigt säga. Kusin, du derailar, vi lossar lite. Vad var jag på att säga? Ja, det var just det här. Namnet var du inne på. Precis. Ja. Så att, ja, men och sen rösten var ju, det var det jag skulle komma till. Mm. Rösten känner jag bara, men hur hon liksom, hon är ganska liten, petit liksom, så att då tänkte jag att men hon får väl ha en lite ljusare, lite mer sån här stil, tänkte jag, and then translate into this, so you know, that's her. Ja. Ja, men jag står här borta och så kan ni springa och göra allt annat. Jag står och äter macka här borta istället. Hon gör aldrig så, eller? Eller? Ifall man lyssnar får man reda på det. Ja, just precis. Det, precis. Wink. De har inga mackor kan jag säga. Bra, bra. För sen skriver Vilma följande. Sedan angående röstskådespeleri, finns det någon skola idag för sånt? Eller är det liksom något man får själv träna till? Alltså det hade varit den roligaste skolan någonsin. Jag skulle tycka det var jättekul. Jag kan bli rektor för den skolan om den öppnar. Det skulle vara askul. Och bara, idag ska vi koncentrera oss på upptjäna röster, ja! Nej, men det finns ingen. Det är däremot bra om man tar skådespelarerfarenhet och har stått på scen eller gått en skådespelarutbildning. Det är det allra bästa om man har gått en utbildning. Så ja, det är svaret på den frågan. Okay. Men, du kan lyckas, du har ju gått stilt. Ja, men jag tänkte för din del då, var det så? För du, uppenbarligen så visste du sedan lång tid tillbaka, ett par år i alla fall, att det var röstskådespeleri. Men hur såg resan ut då? Liksom? Var det att du provade redan direkt efter gymnasiet eller innan? Eller när var första gången liksom? Som jag är skådespelare? Ja. Jag höll ju på där med min lilla fanspelare, jag kan säga att man spelade när jag var liten. Och sen så höll jag på med det ett par år faktiskt. men ja, sen växte jag från det och började tänka på annat och skola och sådär. Mm. Och sen så blev det bara att det försvann väl ganska mycket, jag tänkte inte så mycket på det, men jag har alltid på mycket med röster och det har varit min om jag ska ha ett cutie mark så är det nog det att göra röster, jag har alltid gjort det och jag gör det hela tiden så jag tänker inte ens på det. Och sen så blev det ju så att jag blev tillfrågad när jag klev ner från min stand-up-scen en gång och ja, på den vägen är det. Mm. Jättebra svar. Sen avslutar hon mejlet med, om Anneli fick drömma om vilket jobb som helst, vilken tecknad serie eller spelserie skulle hon, vilken skulle hon vilja vara en del av? Alla. Bra svar. Allihopa. Och i det här spelet återigen röst. Jag vet att den kommer snart, den här serien. Jag vet inte när den kommer till Sverige, men jag ser att det ska komma She-Ra. Ja, just det. Jag skulle vilja. Men det vore ju väldigt passande, tror jag. Eller hur? Ja, en skön utmaning liksom, och lite Princess of Power. Ja. Det vore superkul, men det är liksom ingenting som man kan liksom inte gå och önska på studion. När den kommer får jag göra den. Det finns liksom har ni inte sån här lapp som sitter liksom upp, skriv upp dig för jag skriver upp mig för den här, så hoppas jag. Skriv upp mig, jag gör gärna den här rollen och sen så den här och den här och liksom bara nej, det har vi inte. Det skulle vara ganska frowned upon. Det är liksom nej. Ja, hon avslutar i alla fall med att säga så, tack för mig, hoppas ni hinner ta upp mitt mail. Jag ska definitivt lyssna vidare på Sweden Roll, smiley, med vänlig hälsning. Kul! Sedan har vi då lite frågor på Twitter. Och de vi tar här är då, nu är frågan om du har hunnit det här kanske, men det är Indra som undrar om du har någon särskild klass som du oftast blir det ju nu, men det är, du har ju inte hunnit kanske gjort så mycket än. Men när du rollspelar, är det någon särskild klass som du, vi kan väl ändra den lite, är det någon särskild klass av karaktär som du känner här vore coolt att köra? Klass av karaktär, vad innebär det, frågar Nuben liksom. Rob, det är din avdelning här nu, vad finns för olika klasser? Rob, hjälp mig. Det beror på vilket rollspel, men det är ju oftast... Alltså klass, det är inte kin. Det jag tror, jag är inte så bekant med Forbidden Lands, men troligtvis, för du har ju din ras, vilket för dig är ju en half-elf då, och sen har du din klass, vilket är ju typ kan ju vara som typ rogue eller sådana saker. Ja, men de är typ yrke. Precis. Ja, men då har jag ju bara peddler, liksom. Försäljerska, så att jag har inte gjort så mycket, men den funkar ju bra, tyckte jag, så att det är bra. Den kör vi på. Den kör vi på. Jättebra. Sen har vi Supertackon, heter han, som skriver... Supertackon? Jaha. Oh, nice name. Och han skriver angående att du ska besöka. Häftigt! Har hon några idoler inom röstskådespeleri? Vem skulle hon helst vilja jobba med på tv, film eller spel? Ja, det är ju... Ja, men det kan jag väl säga. Alltså, jag är ju uppväxt med till exempel mycket av Gunnar Ernblads... Gunnar Ernblads röster. Mm. Och jag satt alltid och bara, där är han igen, där är han. Så att han var en av dem som jag kände igen. Och vi springer på varandra i studion ganska ofta. Mm. Och då på Sveriges första Comic-Con för några år sedan så tog jag med honom och så hade vi en panel. En röstskådespelarpanel där vi satt och berättade lite grann, och det var ju väldigt kul, för hans röst sitter ju verkligen i huvudet på en sen man var liten. Alla hans karaktär, väldigt speciell röst, ni vet absolut vem han är när ni hör honom. Även Mikro P som också gjorde alla de här, så Daffy Anka och alla de här också. Ja, just det. Väldigt, ja, så det finns några stycken som, jag vill inte kalla dem idoler, jag kallar dem kollegor, men jag gillar deras grejer väldigt mycket, och det är nostalgi bara de snackar, man står och snackar vid kaffe liksom automaten, så jag bara, så får man så här lite kul ändå. Jag står och pratar med Daffy Duck. Ja, du vet, han bara precis. Jag bara, var det dåligt kaffe, Micke? Nej. Sen har vi, den här kommer ju tweaka lite den här frågan, men Christer på Twitter skrev, när det kommer till rollspel, vilken är hennes absoluta favoritspel genom tiderna, och har hon provat att livea? Jag tänkte, har du hunnit kolla upp olika rollspel och så, liksom vad som finns där ute, eller? Alltså jag vet att D&D är väldigt stort, såklart, det är liksom, så att, men ja, nej, jag vet inte så jättemycket, jag är ju sugen på att spela mycket mer, så att fråga om något år igen. Precis, så... att livea, är det något du känner till? Kanske... Jag känner absolut till det, jag hade kompisar som gjorde det, åkte ut i skogen på helgerna och körde, och jag var sugen på att hänga med, men det blev aldrig av, och jag vet inte varför. Wow, alla känner någon sån där lajvare. Ja, men jag tyckte de var coola och jag ville hänga med. En sån där. Vänta. Den är där. Sa du verkligen att du tyckte de var coola? Ja, jag tyckte det. Förlåt. Ja. Vi skulle haft Lotta här. Ja, alltså. Ja, ja. Jösses. Vi säger det, vi har vissa i Nördliv som är lajvare, så det är ju en stor del. Nej, men de verkar så himla kul och liksom få skådespela och hänga med kompisar på en gång och sticka ut i skogen och liksom bara, det verkar ascoolt. Alltså, jag alltså man det, går ju men så mycket in i rollen, att man är ju verkligen rollen. Man tar den till sig och går liksom all in verkligen. Jag tror aldrig Lotta har slutat. Så. Nej, så kan det händer ju även när man spelar rollspel, men det finns ju, det börjar bli väldigt, betydligt mycket större nu med live och sånt där. Det är så här stora... De organiserar så stora. Jag vet att i Storbritannien så har de några som är något som är så väldigt stort, där de har typ så 3 event eller någonting per år. Där det är hundratals personer som kommer och till ett ställe liksom, och de rollspelar under typ 3 dagar eller något sånt där. Och det är en så stor grej. De har ju typ en hemsida och allt sånt där man måste ha, där man har ditt character sheet eller vad man ska säga, allt sånt där, och saker som man får välja liksom vad som händer mellan de här eventen och lite sånt där, så det är väldigt det är väldigt involverat. Ja, jag och Fredrik gick ju stet teater, och vi hade bekanta som höll på med live, och ibland fick man bara gå ifrån dem, för de satt bara och pratade om det. Man bara, vi kan inte prata med dem. De sitter bara och pratar om vad de har gjort för någonting. Ja, det är på gott och ont ändå. För det är på gott och ont, men att de levde sig in i det. Det var ju kul liksom att man, ifall man inte hade varit med, så var det liksom man bara, aha, jag har ingen aning vad vi pratar om. Precis. Så är det. Men det där är nog slutpunkten på lyssnarfrågan. Jag tänkte, har ni något ytterligare eller? Ja, du, det kan vi tänka lite grann så där. Vi har fått ganska mycket så här genomgått så där faktiskt. Ja, om inte annat så kan vi ju säga så här att du kan väl säga, vart hittar vi dig, Anneli? Om folk vill liksom veta mer av dig. Nej, men jag finns på Twitter, Anneli Hed, och jag finns på Facebook, Anneli Hed Voice Actor. Och jag har en ambition om att skaffa Instagram, men det har inte hänt än. För det kommer bara bli en massa bilder på mig i studion. Så bara, hej, här står jag och spelar in som jag inte vill se. Det är en mic, och så ser man kanske en bit av en huvud på bakom. Sådär. Ja, men, och så står det så här, spelar in. Och får bara, vad spelar du in för någonting? Jag får inte säga, för jag har skrivit under 5537 kontrakt så att jag inte får säga vad jag gör. Men jag ser det om ett halvår. Jag vet inte, intressant det Instagram-kontot blir liksom. Och sen så, ja, min hemsida annelihed.com, där finns jag också. Så att, ja. För att inte tala om swedenrolls.com. Precis. Och där finns på alla podcast-appar och liknande. Ja, på iTunes och på Spotify och på alla de här Pocket Cast och allting. Och om man lyssnar och gillar vad vi gör, får man supergärna rata och skriva en liten recension på iTunes. Vi blir superglada. Det ska ni göra. Det ska ni göra där ute. Tycker jag i alla fall. Ja, jag tror nog vi tar nog och wrappar upp där. Vi får ju helt enkelt tacka för att du har haft möjlighet att hoppa med en sväng. Snacka lite. Ja, tack själva. Ja, jättekul. Ja, och vem vet, kanske vi kan följa upp sen efter din nästa Disney-film som du gör här snart. Ja, precis. Den här mega superstora filmen. Den här som vi inte ska prata om. Det här som du inte pratar om. Precis. Wink, wink, wink, nudge, nudge. Som jag sa att vi skulle ta upp. I like it. Ja. Men ni vet hur det är. Så ni ska ha mer av oss, vi finns på nördliv.se, ni har e-post info@nordlivpodcast.se, och är det så att ni vill tweeta till oss eller skriva på Instagram @nordlivsc. Och än en gång, är det så att ni vill få tag på Anneli, så är det ju på @annelihed på Twitter eller på annelihed.com. Ja. Då så, men då får vi tacka för oss, så får väl vi alla säga hej då. Toodaloo. Toodaloo. Hej då. Jesus. My sister's brother. My sister's brother's dog. My neighbor's cat. My neighbor's cat is a dog. Det här börjar bli Spaceballs förklaring till hur man känner varandra. I once ate a squirrel. Yeah, that's it. Congratulations. I have squirrel for it. Every Thursday I have squirrel, deep fried squirrel. I eat it. I feel good, man. I eat them alive. You ate them alive. No, they eat me alive. I'm dead. Congratulations. Oh, you're dead? Yeah. I'm a terrible secret between my brother and sister. They're my ma and pa. And my grandmother. I'm a neighbor's dog.